És el món per escoltar la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Els bons ritmes musicals de tota una generació amb aquest espai que us conduïm i que us portem per convidar-vos a ballar, a relaxar-vos, a escoltar bona música i a recordar excel·lents vibracions. Avui comencem el nostre espai en KC and the Sunshine Band, la banda fundada el 1973 a Miami. Give It Up, es deia. Després també escoltarem a Paul Carrack and Don't Shed a Tear i recordarem el Footloose de Kenny Loggins. Doncs així escoltàvem la música que ens portaven gent magnífica a través del nostre espai, la seva companyia, eren, en aquest cas, la Factoria dels 80, Kenny Loggins amb Footloose i Paul Carrigan Dot Chatteer. Aquí escoltem més cançons a càrrec de Morgana. Disco Music, Italo Disco, Ready for Love. Rock me, baby. Això ballàvem i no n'hi ha dubte que ens en relaxàvem. El primer no nadiu de Jamaica enregistrar Kingston amb bona música reggae era en Johnny Nash, nascut el 1940 a Houston, a Texas. Amb Rock Me Baby el recordàvem amb el nostre programa. Kylie Minogue, l'artista ara australiana, ens portarà aquest fabulós Step Back in Town. I després una altra balada, Chicago amb If You Leave Me Now. Estàs escoltant La Factoria dels 80 amb Rafel Corbí. Strikes me. me. De fet, aquesta cançó és del 2002, però avui la incluïm dins el nostre Factoria dels 80 per qui és el protagonista i per qui és el tipus de música. Estem en l'època de les balades blue, amb aquesta versió del tema fantàstic que ens aportaven Elton John, aquest Sorry Seems to be the Hardest Word, que sentíem al vostre costat. Més música, més rimes a la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí, aquest espai que dediquem a la música dels 80. Més que bé, una música de tota una generació. DJ's Project, Birthday Girl, ens portaran també bons rimes ballables, i després Ken Laszlo, qui no el recorda, amb Hey Hey Guy. Take another and on. dels personatges més destacats del món de l'Italo Disco, el seu nom real era Gianni Coraini de Mantova. Ken Laszlo, així es va fer dir. Aquest va ser el seu primer gran èxit, el 1984, amb el Hey Hey Guy. Estàs escoltant la música de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. La música de tota una generació per compartir al vostre costat. La Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Find your light again, don't you know? Don't let go, be strong. Follow your heart, let your love lead through the darkness, back to a place you once knew. I believe. Un dels màxims exponents de la música soul, rhythm and blues i pop, The Temptations, fundats a Detroit el 1961. El grup masculí vocal més important dels anys 60, sens dubte. Abans, Il Divo i Celine Dion amb I Believe in You. I per tancar aquesta part, aquest segment del nostre espai de la Factoria dels 80, que els hi escoltem a Stephen Duffy, el cantant líder originari de Duran Duran, que va desfer la banda el 1979, abans de convertir-se en una gran estrella també. Icing on the Cake, això sí, és un remix. Baby, let me make you a statue to stand outside the council house, to stand as a reminder of what you are and what you want to be. Choose you can.